længsel, så vil jeg fremføre min sang i den ensomme nat. En hilsen til venner og kære, vi er ofte ene på lat. Langt ude på Nordsøens bølger, hvor havet vi tumler omkring, med håb og en hilsen der følger til Danmark med vestkolde vind. Vi sejler på fremme og lykker, vi sejler for alle i land. Vi sejler på fremmede haver, for flaget der vejer så dansk. Vi har dog et ord til de store, som lever så flot og galant. I skulle en gang selv det prøve, der tænker jeg snart du forsvandt. Men vi må jo slide på føden, fordi du kan leve så flot. Men os der skal hjembringe lasten, selv når havet og skumsprøjt slår hårdt. Vi sejler på fremme og lykker, vi sejler for alle i land. Vi sejler på fremmede haver, for flaget som vejer så dansk. Jeg tænker så ofte på hende, på de ensomme vagter jeg står. En hilsen så ofte jeg sender, ved trækfuglen som fløj mod nord. Jeg håber du stadig mig savner, og stadig vil vente på mig. Når tankerne ofte vil stanse, vil minde om kærtegn for dig. Vi sejler på fromme og lykker, vi sejler for alle i land. Vi sejler på fremmede haver, for flaget der vejer så dansk. På hjemlivets glæde jeg tænker, Gud give at hun er mig tro. På stranden der står hun og venter, der mødes vi elskede to. Og pige mit hjerte det banker, med magt skulle ingen på jord. Mig vristet for kys og for tanker, ej falsk i dit hjerte dit bor. Vi sejler på fromme og lykker, vi sejler for alle i land. Vi sejler på fremmede haver, for flaget der vejer så dansk. Vi sejler på fremme og lykker, vi sejler for alle i land. Vi sejler på fremmede haver, for flaget der vejer så dansk.